życie moje solo, zapomnij o przegranej. Wszystko co ma być zostanie powiedziane. Wraz ze mną ludzie, z którymi trzymam sztamę. Uliczny styl i wściekły temperament. Jebane psy wciąż zastawiają sidła. Chada nie z tych, co oczy ci zamydla. Jak nie masz hajsu, to zajeb to zębiku. Ja nie wymagam, byś płacił za ten tytuł. Zapalam światło w pokoju pełnym mroku. Lecz ty i tak odczuwasz niepokój. Ja tak jak ty, na życie mam tu patent. Bez dedykacji, zaleszczy pod krawatem. Nagrywam rap, związany z marną forsą. Ja jestem dawcą, a ty moim odbiorcą. To czysty układ, ja ze swoją bandą. I brudny rap, pod niczyje dyktando. To jest Chada. Chada Proceder 2009. Prawdziwy głos ulicy, masz to. By tu być i godnie żyć, trzeba mieć ikrę. Po zawodnictwie już do tego przywykłem. Ej kolo, Chada puszcza w miasto solo. Możesz powoli już zamawiać nekrolog. By tu być i godnie żyć, trzeba mieć ikrę. Po zawodnictwie już do tego przywykłem. Ej kolo, Chada puszcza w miasto solo. Możesz powoli już zamawiać nekrolog. Kolejny wers, z którego zrywam cenę. Ręce do góry i zapraszam pod scenę. Nie zapominaj, że jestem tu z wyboru. Daję esencję czystego hardcore'u. Wciąż trzymam gardę i bronię się przed ciosem. Na przekór tym, co nie godzą się z losem. Gdy byłem głodny, to wziąłem i ukradłem. I odtańczyłem swój taniec śmierci z diabłem. Jeśli tu żyjesz, to nerwy masy stali. Szacunek tym, co gościnnie się dograli. Ciągle na fali, klarownie i bezmiennie. Dzieciak, nie warto brać przykładu ze mnie. To moje solo, jak wyrok winowajcy. Nigdy już nie uwierzę w zapewnienia zdrajcy. Kocham to życie, ryzyko i ulice, gdzie czarne myśli mają odbicie w praktyce. To jest Chada. Chada Proceder 2009. Prawdziwy głos ulicy, masz to. By tu być i godnie żyć, trzeba mieć ikrę. Po zawodnictwie już do tego przywykłem. Ej kolo, Chada puszcza w miasto solo. Możesz powoli już zamawiać nekrolog. By tu być i godnie żyć, trzeba mieć ikrę. Po zawodnictwie już do tego przywykłem. Ej kolo, Chada puszcza w miasto solo. Możesz powoli już zamawiać nekrolog. Koniec zawieszenia broni, ruszam do ataku. Są płyty, przez które wstyd mi, że słucham rapu. Co? Taka z siebie figura, wszystko załatwiam jednym pociągnięciem pióra. Jedną linijką niszczę twoje plany. Wyrok już został podpisany. To moje solo, gwarantuję, że zginiesz. Nie wiesz, skurwielu, co ci jutro może przynieść. Wysoko latasz, uważaj, żebyś nie spadł. Serwuję prawdę, choć ta bywa bolesna. Obejdzie się bez pytań, w moich żyłach już od lat krąży ta muzyka. Pierdolę, nie chcę twojej forsy. To nie polowanie polityka na krzyżyk wyborcy. Muszę być wilkiem, gdy wkoło są wilki. Jesteś przeciwko, to na wieki zamilknij. To jest Chada. By tu być i godnie żyć, trzeba mieć ikrę. Po zawodnictwie już do tego przywykłem. Ej kolo, Chada puszcza w miasto solo. Możesz powoli już zamawiać nekrolog. By tu być i godnie żyć, trzeba mieć ikrę. Po zawodnictwie już do tego przywykłem. Ej kolo, Chada puszcza w miasto solo. Możesz powoli już zamawiać nekrolog.